زلفوں کی کھچا لہرائی پیغام وفا کے لائی جن پیر پرائی کسی سے اب کیا کہنا تجھے یاد نہ میری آئی کسی سے اب کیا کہنا تجھے یاد نہ میری آئی کسی سے اب کیا کہنا دل رویا کے آنکھ بھر آئی دل رویا کے آنکھ بھر آئی کسی سے اب کیا کہنا تجھے